بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر الله والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اور میرے محبوب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.